3% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 października, jest 15. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Cztery osoby lekko ranne w wyniku karambolu we Wrocławiu. Autobus uderzył w samochody stojące na czerwonym świetle. Frank szwajcarski drożeje, grzmi Prawo i Sprawiedliwość. A rząd polski ma to w nosie. Rada Ministrów sprawą zajmie się na najbliższym posiedzeniu. Czas pobłażania się skończył. Policjanci zapowiadają, że za brak odblasków będą wystawiać mandaty, a to nawet 500 zł. A serwis zaczynamy od informacji z Wrocławia, gdzie doszło do karambolu. Miejski autobus uderzył w 9 samochodów osobowych. Kierowca autobusu i 3 pasażerowie aut z niewielkimi obrażeniami trafili do szpitala. O tym, jak doszło do wypadku, informuje Krzysztof Zaporowski z Dolnośląskiej Komendy Policji. Kierujący autobusem miejskim nagle zjechał z prawego pasa na środkowy i uderzył w 9 zaparkowanych na skrzyżowaniu samochodów. Auta te zatrzymały się w związku z czerwonym światłem na sygnalizatorze. Oczywiście na chwilę obecną ciężko jednoznacznie wskazać przyczynę. Prawdopodobnie mówimy tutaj o zasłabnięciu kierowcy. On sam jest w szoku i nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego nie zatrzymał się na przystanku i wjechał w samochody stojące na światłach. Rzecznik Praw Obywatelskich broni praw wspólnot religijnych do uboju rytualnego. Irena Lipowicz skierowała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, bo według niej brak regulacji dopuszczających taki ubój na potrzeby wspólnot religijnych narusza konstytucję. Ubój bez ogłuszania jest praktykowany w judaizmie i islamie. Stosowania go w Polsce zabrania ustawa o ochronie zwierząt. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich mamy do czynienia z naruszeniem konstytucyjnych gwarancji wolności religii. Z drugiej strony, według Ireny Lipowicz, kto stosuje taki ubój w celach handlowych na skalę masową, nie może korzystać z konstytucyjnej ochrony. Już jest wyjątkowo drogi, a może być jeszcze gorzej. Kurs franka szwajcarskiego spędza sen z powiek 700 tysiącom Polaków, którzy zaciągnęli kredyty w tej walucie. Dziś to 3 zł i 50 groszy. Za miesiąc Szwajcarzy zdecydują w referendum, czy są za zwiększeniem w ich kraju minimalnych rezerw złota. To może oznaczać umocnienie się franka. Jednak prezes Związków Banków Polskich Krzysztof Pietraszewicz uspokaja. Sądzę, że nie należy podkręcać jakiegoś napięcia, szczególnego zainteresowania. Kształtowanie się ostatecznych relacji mają różne czynniki, nie tylko czynniki te, które wypływają z decyzji zagranicznych, ale także czynniki, na które mają wpływ decyzje krajowe. I nasz rząd sprawą drożającego franka szwajcarskiego zajmie się już wkrótce, obiecuje wicepremier Janusz Piechociński. Zapewne na najbliższym posiedzeniu rządu przeanalizujemy, co w trybie pilnym w tym obszarze można zrobić. Na razie nie ma jednak mowy o jakimkolwiek wsparciu kredytobiorców z budżetu państwa, a to krytykuje PiS. Europoseł Ryszard Czarnecki zarzuca rządzącym bezczynność. Pani premier się ocknęła, że jest 700 tysięcy Polaków frankowiczów. Mrugnęła okiem, że coś w tej kwestii może zrobi, a może nie zrobi. Tymczasem jest dyrektywa Unii Europejskiej, która bierze w obronę frankowiczów. Szereg państw członkowskich Unii już się wzięło do roboty, a rząd polski ma to w nosie. Politycy PiSu za przykład podają Węgry, jak przekonują, tam władze znacznie aktywniej pomagają osobom spłacającym kredyty w obcych walutach. Koniec z pouczeniami. Czas na mandaty. Policjanci przypominają, że od 31 sierpnia mamy obowiązek noszenia po zmroku odblasków, jeśli poruszamy się po terenie niezabudowanym. Do tej pory ci, którzy o tym zapominali, byli zazwyczaj pouczani. Teraz za brak odblasku trzeba będzie zapłacić mandat, nawet 500 zł, informuje Krzysztof Bujnowski ze stołecznej drogówki. Jeżeli idzie osoba na przykład, która jest nieoświetlona odblaskami i powoduje to sytuację niebezpieczną na drodze, bo ktoś w ostatniej chwili na przykład rozpoczyna gwałtowne hamowanie, to jest sytuacja, która może doprowadzić do otrzymania tak wysokiego mandatu. Myślę, że jeżeli chodzi o takie sytuacje normalne, gdzie ktoś po prostu porusza się i z tego odblasku nie korzysta, to jest to grzywna około 100 zł za niestosowanie się do tego przepisu. Do noszenia odblasków namawia były kierowca rajdowy Romuald Hałas. Uczestnik rajdu Monte Carlo podkreśla, że odpowiednie oznakowanie może nam uratować życie. To nie musi być kamizelka, to nie musi być płachta, która jest widoczna. Wystarczy, że gdzieś na ręku jest opaska, czy gdzieś na torniszcze, szczególnie u dzieciaków. Nie wystarczy, że gdzieś tam kątem oka zobaczymy, że coś świeci nam, w cudzysłowie, no to od razu reagujemy o wiele wcześniej. Do tej pory policjanci ukarali mandatami za nienoszenie odblasków ponad 450 pieszych. A do tej sprawy wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Morsy w Ostrołęce rozpoczynają sezon. Im lodowata woda nie straszna. Dziś na kąpiel w Narwi zdecydowało się 5 śmiałków. Zdrowe przede wszystkim. Na wszystko. Krążenie, wątroba, nerki. Wszystko po kolei. Poezja, woda jest bardzo ciepła, przyjemna i jest gorąco. Jest gorąco. Dokładnie. I tłumów nie ma, plaża dla nas, także zapraszamy. Ciepła. Morsy z Ostrołęki zamierzają się kąpać regularnie aż do wiosny. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Tej nocy w całym kraju trzeba będzie uważać na gęste mgły. Do tego na Podlasiu niewielki mróz, minus 1 stopień, plus 3 w centrum i plus 6 na Dolnym Śląsku. Rano jeszcze będzie mglisto, ale dzień zapowiada się pogodny i nigdzie nie powinno padać. W Augustowie 6 stopni, w Warszawie i Katowicach 8, w Poznaniu i Wrocławiu 11. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną, Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać się na lustrzankę Nikon D3300 z obiektywem 18-55, nagrywaniem filmów Full HD i wizjerem optycznym za 1949 zł lub 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. A teraz dodatkowo z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. I niskie ceny od Lidla! Dziś bardzo owocna licytacja, czyli słodkie i soczyste winogrona jasne po 3,79 za kilogram. Czy widzę 3,79 za winogrona jasne? Jasne, że widzę! Czy dostanę 3,79 za winogrona jasne? Jasne, że dostanę! A czy powtórzę 3,79 po raz trzeci? Jasne, że powtórzę! I winogrona jasne sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Słodkie i soczyste winogrona jasne tylko po 3,79. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merd Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merd Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merd pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 15. Dzień dobry Państwu. Tonacji trójki. C'est des jours entiers ployés sous un fardeau, jamais léger, toujours courbé le dos avant toi. Avant toi, laisse-moi te dire que c'est traîner des pieds, c'est exister à peine. Désespérer que quelque chose advienne avant toi. Avant toi, laisse-moi te dire. Avant toi, c'était quoi? Sinon un préambule, un long chemin de croix, puis tout bascule. Se démener, chanter dans le désert. Pour qui c'était tous ces vers, tous ces airs. Avant toi, avant toi, laisse-moi te dire. Avant toi, c'était quoi? Une répétition de mots, de gestes là, puis l'explosion. Avant toi, c'était rien, aussi peu que mes bras n'avaient jamais étreint. Que du vide. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie w czwartkowej tonacji trójki. Od soboty przed godziną 11 ta piosenka Avant toi w wykonaniu Calogero nosi pod tytuł Piosenka dla Basi. Wiadomość jest jeszcze taka, że 4 grudnia w imieniny Barbary w Trójce muzyka wykonawców francuskich. Cieszę się ogromnie, bo to jest czwartek i będziemy mogli w tonacji trójki, znaczy ja będę mógł wybrać, a państwo ze mną posłuchać, jeśli wybiorą państwo trójkę, to będzie taki mój ulubiony zestaw piosenek francuskich. 4 grudnia Barbórka. Jest już 13 minut po godzinie 15. Something in you, child, a mystery that I can't define, but it blows my mind. I'm walking on air with you, kite in the sky without a care. Something we share. All of these clues lead me to you. Hey, I'm so surprised. Everything that fills my eyes is about you. And this new thing. This new thing, love. And if I feel blue, child, I come to you so free. John Waite, 2001 rok i to była jego siódma płyta studyjna zatytułowana Figure in a Landscape. Potem były jeszcze trzy, ale od 2011 roku im bardziej patrzę na jego stronę, tym bardziej nie widzę, żeby pracował nad czymś nowym. John Waite nagrał 10 płyt. Artysta, znaczy tak mam, że jeżeli kogoś już polubiłem, to staram się zdobyć wszystkie płyty, ale widzę, że jednak dwóch albo trzech mi brakuje. Trzeba będzie nad tym popracować. Stevie Nicks. What kind of game? what you wanted to happen to me. Golden wings in the sunset, take me back. Właśnie, można, można. Stevie Nicks zabrała się do pracy i podarowała nam piękny zestaw 24 Karat Gold, taki zestaw utworów, które powstały dawniej, a teraz zostały odświeżone, nagrane na nowo i wydane na płycie. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Timothy'ego B. Schmidta i zastanawiałem się, czy coś solowego, czy jednak pójść na całość. I przypomniał mi się koncert, który widziałem w sali Ahoy w Rotterdamie. To niesamowite miejsce i koncert był niesamowity i brzmiało właściwie dokładnie tak, jak trochę wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Thank you.

To było 25 lat temu. Jefferson Airplane, Grace Slick i utwór zatytułowany Freedom. Ile już razy w tonacji trójki? Nie zliczę tego. Za 27 minut godzina 16. Zaglądałem dzisiaj do notowań Billboardu i to jest chyba pierwszy tydzień, kiedy płyty świąteczne, tak, nie mylę się, świąteczne, na święta Bożego Narodzenia, tak mocno zaatakowały listy przebojów. I teraz sięgam po album Michaela W. Smitha. To jest płyta, która pojawiła się w maju. No i widzę, że 30 września The Spirit of Christmas. Już od miesiąca ten album jest na amerykańskim rynku i na liście świątecznych płyt zanotował miejsce pierwsze. No ale my sięgamy po tę płytę majową. No shadow comes without the light making a way. No raging storm can ever defy one word of faith. My heart remains sure in the wind, sure in the wind. Saverne, to jest ta ostatnia płyta Michaela W. Smitha, nie licząc płyty świątecznej, a piosenka, której posłuchaliśmy, You Won't Let Go. No i największa niespodzianka dzisiaj tak po tym buszowaniu po Billboardzie. Na pierwszym miejscu jazzowych płyt w tym tygodniu jest utwór, jest płyta tej wykonawczyni. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. Annie Lennox, jej nowa płyta nosi tytuł Nostalgia, sięga na tej płycie po swoje ulubione klasyki. Należy by zaraz to na jazzowej liście przebojów w Ameryce, dziwnie te kategorie jakieś takie. No ale specjalnie mi to nie przeszkadza. Za 19 minut godzina 16, chyba po żadną płytę Lennego Krawica nie sięgałem tak często. Hand. that I'm crazy. Sometimes I think I am. I just can't go any further. I'm sinking in the sand. Jedna z tych dwóch dodatkowych piosenek w specjalnym wydawnictwie płyty Strat, Lenny Kravitz i Lift Me Out of My Head. Poszedł trochę w kierunku bluesa. Właśnie czytam, że Lenny odwołał koncerty swoje na Białorusi, na Litwie i w Estonii. Na Białorusi to miało być 1 listopada, a 3 ma być w Polsce. Podobno jest przeziębiony i trochę stracił głos. Trzymajmy kciuki, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. 13 minut do godziny 16. Jutro rano Piotr Baron będzie namawiał Państwa do oddania głosów na listę, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, a ja przy okazji namawiam, jeśli mieliby Państwo jeden głosik w zapasie, to polecam Melissa Etheridge. Do you mind if I sit down next to you? Yeah, I remember you from school. You seem to have a good heart. Way back then, you were gonna make it big. But it's divorce now with a couple kids that brings you back to these parts. Well, everybody stumbles, everybody hits the ground. No use running scared when those changes come around. 'Cause you don't know. Take My Number. Melissa Etheridge z nowej płyty i to jest także zestaw do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Przypomnę, raz w tygodniu na maksimum 10 piosenek. Polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie znajdą Państwo także program naszego dzisiejszego spotkania. A my już dziękujemy. Jeszcze tylko kawałek muzyki ciszy. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki.